Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet dziś tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. R. Benny, czyli Austin Cairns i strona B albumu July. Na chwilę pozostawiamy katalog wytwórni DAW, przenosimy się do Indianapolis w stanie Indiana, stamtąd wywodzi się doskonale nam znana wytwórnia Past Inside the Present. I to dla tej wytwórni nagrywa pochodzący z Nowego Jorku Luke Antelis, występujący jako Vel. Album Outside the Dream World ukazał się 2 tygodnie temu. Oczywiście w formie kasety magnetofonowej, ale dostępna jest również wersja winylowa, na której znajdziemy nieco więcej utworów niż na kasecie i w wersji cyfrowej. Kontynuujemy zatem naszą dzisiejszą przygodę z analogowymi szumami. Zaczynamy od utworu Synchron. Sir Canadian TV. To Vel z albumu Outside the Dream World, wydawnictwo Past Inside the Present, z którym słyszymy się po raz pierwszy w tym roku, ale z pewnością nie po raz ostatni. A teraz w audycji After Party album I Suppose I'm Your Future, nagrany przez dwójkę naszych dobrych znajomych. To Craig Tattersall oraz Thomas Malek występują odpowiednio jako The Humble Bee oraz Benoit Pular. Obaj od wielu lat związani są przynajmniej częściowo z wytwórnią DAF. Obaj dla tej wytwórni nagrywali, oczywiście w międzyczasie dla wielu innych, ale nigdy nie zdarzyło im się współpracować ze sobą. Dopiero przedstawiciele wytwórni DAF nakłonili ich do wspólnych występów. To zresztą jest specjalność tej belgijskiej oficyny. Słuchaliśmy wspólnie w audycji After Party z serii Dialogue Tapes stworzonej przez artystów związanych z wytwórnią DAF oraz muzyków najczęściej tworzących dla wytwórni Elian. Dzięki tej serii mieliśmy okazję słuchać wspólnych nagrań naszych ulubionych artystów, na przykład nagrań, które wspólnie stworzyli Arbeni oraz Oyerum, czy znani nam doskonale Steinhuvels i Off the Sky. Dziś posłuchamy, jak świetnie Benoit Pular połączył swoje siły z The Humble Bee, ponownie dzięki wytwórni DAF, a wspomniana wytwórnia Elian wraz z końcem roku 2019 zakończyła działalność, ale zrobiła to w pięknym stylu. Wydając swoje setne w ciągu 5 lat istnienia wydawnictwo, to 5-płytowa kompilacja, na której znajdziemy ponad 60 utworów wcześniej niepublikowanych, a w sumie utworów na tej kompilacji znajdziemy ponad 80. Z pewnością w najbliższych tygodniach będziemy zaglądali niejednokrotnie na ten właśnie wielopłytowy album, zwłaszcza że wypełniony jest on muzyką w wykonaniu plejady artystów, których bardzo lubimy w audycji After Party. A tymczasem wytwórnia DAF, album I Suppose I'm Your Future i na początek utwór Honesty. Thank you. in the Anodyne Brisk. To ostatni już dziś w audycji After Party fragment wspólnej płyty The Humble Bee i Benoit Pular, album I Suppose I'm Your Future, wydany przez belgijską wytwórnię Dove. Pozostawiamy już na dobre dźwięki piękne, ale wyłaniające się zza delikatnej mgły szemrzących hałasów, dźwięków oszronionych tymi dźwiękami, które dla tradycyjnych, ortodoksyjnych metod nagrywania są absolutnie niedopuszczalne, ale które bardzo lubimy w tych stronach i które w muzyce ambient sprawdzają się doskonale jako kolejny instrument, nie tylko jako swego rodzaju ozdobnik. Teraz posłuchamy dźwięków zarejestrowanych perfekcyjnie, choć z daleka od profesjonalnego studia nagrań. Louis Zong pochodzi z Los Angeles i w zaciszu swojej sypialni tworzy muzykę, która inspirowana jest przede wszystkim skandynawską muzyką ambient, ale również muzyką z gier wideo i absolutnie klasycznymi albumami z muzyką ilustracyjną. Jego najnowszy album, właściwie mini album Greenhouse, jest w całości inspirowany kultową płytą Plantasia, a my dziś zajrzymy na jedno z wydawnictw, które Louis Zong wydał w roku 2019. To będzie album Planet, wypełniony dźwiękami równie pięknymi, jak piękna jest nasza planeta, zwłaszcza w tych najmniej zamieszkałych jej zakątkach. Posłuchajmy utworu Tectonics. Thank you. Thank you. Blue Marble to ponownie Louis Zong, który sam o sobie pisze, że jest sympatycznym człowiekiem, który tworzy sympatyczne dźwięki. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Zostawiam Państwa jeszcze zatem z tymi sympatycznymi dźwiękami. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę spokojnej niedzieli, wspaniałego tygodnia lub odwrotnie. Proszę w miarę możliwości w tym tygodniu znaleźć chociaż chwilę czasu na wypoczynek na łonie natury. Na przykład na dłuższy spacer ze słuchawkami na uszach. Muzyka ambient do długich spacerów nadaje się idealnie. Jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.